स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज, आषाढ़ शुक्ल पंचमी, विक्रम संवत 2057, 6 जुलाई सन 2000, साय लगभग 5:30 बजे, बिरला मंदिर, नई दिल्ली, राम। पराकृत नगर बंधु परम ब्रह्म राकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मो सपन्न पारिजाताय कोटिवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करुणिंदुसुंदर कृष्णा हरि ओम नमो परमात्म श्री गोविंद नमो नमः श्री गुरु चरण पादे जो नमः नारायण गए थे वो गीता की बात थी। गीता में कर्मयोग के विषय में पिछमना श्लोक है, प्रजहति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनेवात्मना तुष्ट प्रज्ञस्तदुच्यते। ये कर्मयोग का है और ध्यान योग का 6 अध्याय के 18वें श्लोक में है, यदा विनियतम चित्तम आत्मनिव उत्तिष्ठते निष्प्रिय सर्व कामेभ्यो युक्त इच्छुसे तदा। वो स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते, स्थित प्रज्ञ कहलाता है, प्रज्ञा जिसकी स्थिर हो गई, ये कहते हैं उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है, स्थित है। इन दोनों श्लोकों को सामने रख करके देखो, आप लोगों के पास में गीता हो तो गीता को देख लो, एट कंट्रोल सुन, कोई बात है कंट्रोल सुन लो। उसमें प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, मनोगत कामनाओं का सर्वथा परित्याग कर देते हैं, ऐसा कर जाने पर आत्मनिव आत्मना तुष्ट अपने से अपने आप में संतुष्ट है, वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है। ये कर्मियों की बात है। यदा विनियतम चित्तम आत्मनिवावतिष्ठते, जब विनियत अपना चित्र है वो आत्मा में स्थिर होता है तो निष्प्रिय सर्व काम सब कामना निष्प्रिय हो जाता है, वो युक्त योगी कहलाता है। ये योग की बात बताई, तो योग की बात बताई, उसमें मन साथ में रहता है, सद ध्यान देगा आप लोग सुबह करें, विशेषकर आप देखना हो तो साधक संजीवनी टीका में देखे, उसमें भी संक्षेप लिखा है, ज्यादा विस्तार नहीं किया है, ज्यादा कृतर बहुत बड़ा हो जाए। परंतु दो बात है, एक परमात्मा में स्थित होना, एक संसार से निवृत्त होना, दोनों बातें। दोनों बातों में कर्मयोग में यदा विनियतम से तम आत्मनि, वो विनियतम चित्तम ध्यान योग में आत्मनिय उत्तिष्ठ आत्मा में स्थित होता है, निष्प्रिय कर्म काम में भी सब काम निष्प्रिय हो जाता है। तो पहले स्थित होता है मन, उसके बाद में कामना नहीं होता है। उसमें लिखा कर्म योग में कि प्रजहति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, मनोगत कामनाओं को त्याग कर देता है, तब आत्मनि एव आत्मना तुष्ट सत्व कहलाता है। तो तुम्हें आत्मा में ही सिर रहता है, उसके साथ मन नहीं रहता। कानना यदा विनियतम चित्तम आत्मनिय होती सदे, विनियत नियत किया हुआ चित्त आत्मा में स्थित होता है, या चित्त आत्मा में स्थित होता है, और ध्यान योग में स्वयं स्थित होता है। एक तो हमारा चित्त वह लग जाए, एक स्वयं लग जाए, इसे फर्क है ना। चित्त है वो कर्ण है, कर्ता नहीं है। यदा विनियतम चित्तम आत्मनि एव तिष्ठते, और फिर निष्क्रिय कामयो कामना उसे रहित हो जाता है। उसमें काम प्रदाति कामान सर्वान मनोगतान कामनाओं का सर्वदा त्याग कर देता है, तो आत्मनि एव आत्मना तुष्ट वो स्थिति पर कहलाता है। तो यहाँ मन का संबंध नहीं है, ध्यान योग में मन का संबंध है। यदा विनियतम चित्तम आत्मनि एव तिष्ठते, विनियत किया हुआ चित्त आत्मा में स्थित होता है, तो आत्मा के साथ में मन है। यहाँ वो कर्मयोग में मन नहीं है। प्रदाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान कामना में क्या देखते, और आत्मनि एव तिष्ठते, अपने से अपने में आप है। यदा विनियतम चित्तम आत्मनि एव, तो यह चित्त है वो आत्मा में स्थित हुआ है। तो ध्यान योग में चित्त साथ में रहता है, कर्म योग में चित्त साथ में नहीं रहता है। वो आत्मनि एव आत्मना तुष्ट, अपने आप से ही अपने आप स्थित है। तो प्रदाति कामनाओं कामनाओं का त्याग पहले करता है, ध्यान योग के कामनाओं का त्याग पीछे होता है। यदा विनियतम चित्तम आत्मनि एव तिष्ठते, चित्त उसे साथ में, चित्त विनियत, तो कर्ण सापेक्ष है वो, और ये कर्ण निरपेक्ष है। कर्ण सापेक्ष और कर्ण निरपेक्ष ये भेद है। एक कर्ण होता है, एक कर्ता होता है। कर्ण है साधक तमाम कर्णों, जो काम किया जाए सिद्धि की जाए, उस साधक तमाम साधक तम होता है, वो कर्ण होता है अत्यंत साधक। मनो कार्य से निष्पत्ति यदि व्यापार अनंतरम, जिस व्यापार के अंतरहीन कार्य की सिद्धि हो जाए तब कर्ण तो कर्ण होता है। तो कर्ण वहां पर धनुष भी है, डोरी भी है, खेसना भी है, ये सब साधन है। परंतु बाली का मरना बाण से है, तो बाणे हाथों बाले बाणे ने हाथों बाली बाणे ने बाण में तृतीया हुई है, बाण की कर्म संज्ञा हुई है, धनुष की कर्म संज्ञा नहीं हुई, धनुष की डोरी की कर्म संज्ञा नहीं हुई, उसे हाथ से खेचा उसी कर्म संज्ञा नहीं हुई। कर्म संज्ञा उसकी होती है कार्य के कार्य निष्पत्ति यद व्यापार अंतरम, कार्य की सिद्धि हो जाए, और साधक तमम कर्णम, साधक तम होता है, साधक साधक तर और साधक तम, साधक होता है और साधक साधक होता है, साधक तर होता है दो से विशेष, और साधक तम सबसे विशेष कारण होता है। उस कारण के बाद में ही कार्य की सिद्धि होती है। तो कर्ण साथ में रहता है। यदा विनियतम चित्तम आत्मनि एव तिष्ठते, चित्त आत्मनि एव स्थित होता है, चित्त ध्यान योग में, और कर्म योग में चित्त नहीं रहता है। प्रजादीदा कामान सर्वान कामनाओं का सब त्याग कर देता है। कामनाओं का त्याग करने में आत्मदेव आत्मना तो अपने आप से भी अपनी स्थिति होती है। तो कर्ण साथ में नहीं रहता, और ये ध्यान में कर्ण सापेक्ष है, कर्ण निरपेक्ष नहीं है, कर्ण साथ में है, और कर्म योग में कर्ण साथ में नहीं है। ये भेद है। अगर समझ में नहीं आया तो फिर पूछे, इसमें ज्यादा भी खुलासा किया जा सकता है, पर संक्षेप से किया जाता है, सब समझते नहीं। कर्ण साथ में तो कर्ण कर्ण कर्ण होता है, कर्म कर्ता कर्म कारण संप्रदान अपादान अधिकरण उक्ता नुक्त तया द्वेदा कार्यकारी भवंती षठ सकारकों में, सकारकों में भी पांच वो सृष्टि कारक नहीं है, सृष्टि संबंध में सृष्टि होती है, कारक नहीं है सृष्टि, सृष्टि कारक नहीं होता। प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी सप्तमी सृष्टि कारक नहीं है, छह कारक। हिंदी में आठ मानते हैं, एक संबोधन एक सृष्टि दो शब्द और बता देते सात मानते हैं। आजकल हिंदी में भी पांच कारक माने हैं, आजकल विशेष शुद्धि हुई है तो उसमें कर्म साथ में रहता है। तो ध्यान में कर्म साथ में रहेगा क्यों, समय समय ऊपर में विद्या दृढ़ कहते हैं उपराम हो गए मन लगा मन यदा विजय तुम चित्तम आत्मनिष्ठते मन चित्त मन, तो मन साथ में रहा मन ज्ञान योग में और कर्मयोग में मन साथ में रहेगा। कर्मयोग में दो विभाग है, एक कर्मयोग का पूर्वार्ध है एक कर्मयोग का उत्तरार्ध है। कर्मयोग में एक कर्म है एक योग है, योग में सिद्ध नहीं रहता, कर्म जहाँ पर होते है उसमें कर्म रहता है। तो पूर्वार्ध है कर्मयोग का, उत्तरार्ध है योग समर्थम योग उचित है। इस वास्ते कर्मयोग है ध्यान योग से भी श्रेष्ठ है, ऐसी बात आई। ये बात प्रसिद्ध नहीं है, इस वास्ते लोगों को पता नहीं लगता है, परंतु 55वां और 18वां श्लोक देखो, दूसरे अध्याय का 55 इसमें कर्मयोग भी है और 6 अध्याय का 18वां श्लोक यदा विनियतम चित्तम आत्मनियम दृष्टि, तो चित्त आत्मा में रहता है, चित्त लगा रहता है, तो चित्त है वो जड़ है वो आत्मा में लगा रहता है, उसमें जड़ नहीं है, बिल्कुल जड़ता का संबंध विच्छेद है, संबंध जड़ता से रहित है। इसमें कोई शंका हो तो पूछो। 55वां और 18वां दोनों श्लोकों में टीका देखो, टीका देखो, यदा विनियतम चित्तम आत्मनियम दृष्टि चित्तम सब काम उनमें कामना का पहले त्याग है। प्रजाति यदा कामा सर्वान पात मनोवदान आत्मनिव आत्मा तुष्ट चित्त नहीं है उसमें। ये गीता से याद हो उसको ठीक समझ में आता है, नहीं तो श्लोक देख लो। आपसे प्रार्थना है ऐसा देख ले समझ में आ जाएगा, नहीं तो साधक संजीवनी का 55वां श्लोक 6 अध्याय 18वां श्लोक दोनों को मिला करके उस 18वें श्लोक आप लिखिए, इसमें शंका बताता हूँ। ध्यान योग से कर्म योग शेष है, क्यों शेष है कि ध्यान योग में आत्मा के साथ मन रहता है और कर्मयोग में आत्मा के साथ आत्मा ही रहता है, मन नहीं रहता, मन जड़ता का सर्वथा संबंध विच्छेद होता है कर्मयोग में। आत्मनिव आत्मना तुष्ट है या यदा विनीतम चित्तम आत्मनिव अवतिष्ठते, तो ये आत्मनि एव अवतिष्ठते, इसको हम ज्ञान योग का प्रसंग नहीं मान सकते क्या, ऐसा पूछ रहे हैं। ऐसा पूछ रहे हैं कि इसको हम ज्ञान योग का प्रसंग नहीं मान सकते क्या, आप ज्ञान योग बता रहे हैं हम इसको ज्ञान योग नहीं मान सकते क्या, क्योंकि इसमें आत्मा नाम आया है। अच्छा मानो क्या मानोगे, योगी युंजीत सत्रम 6 अध्याय के 10वें श्लोक से ही ध्यान योग का वर्णन आता है जो 22वें श्लोक तक चलता है, ज्ञान योग का वर्णन है। आप नहीं माने तो आपकी मर्जी है, पूरा श्लोक पढ़ो, मूल श्लोक पढ़ कर आप ध्यान दो, आप नहीं माने तो आपकी मर्जी, आप माने न माने हमारा कोई असर नहीं, हमारे को जैसा मालूम होता है ऐसा हम कहते हैं, हमारे ऐसा समझ में आया है, आपने समझ में हो तो आया है, आप अपनी समझ में रखो हम अपनी समझ में रखें। यदा विनियतम चित्तम आत्मनिव उत्तिष्ठते, चित्तम सब शब्द हुआ है, तो ध्यान योग नहीं मानो आप क्या मानोगे बताओ, क्या क्या योग है, योगी युद्ध सब तो महात्मा नम रहते एकाकी पाई गया सुसो देशी प्रतिष्ठा पे दसवां श्लोक से चला है 22वें श्लोक 32वें तो चलता है ऐसे इस और क्या मानोगे आप आत्मसंयम योगो नाम से श्रोध्याय आत्मसंयम मन का संयम करना तो छठे अध्याय में चित्त आत्मा से पूरा आप दूसरा मानो दूसरा मानो जैसे आपकी मर्जी हो हमने जो विचार किया है हमने समझा है जैसे हमने कर रहे हैं आप मर्जी आओ तो मानो मत मानो हमारा कोई आग्रह नहीं पर ग्रंथ को देखो ग्रंथ में क्या है दूसरे महाराज जी की कर्मयोग में तो प्रजाहति यदा कामान और ज्ञान योग में यदा विनयतम चित्तम ये होता है एक ज्ञान योग में पहले क्या होता है फिर क्या होता है ध्यान योग में मन लगाया जाता है महाराज ज्ञान योग में ज्ञान योग में ध्यान योग में मन नहीं नहीं ज्ञान योग में ज्ञान योग में विवेक है ज्ञान योग में विवेक विवेक मुख्य विवेक में जड़ चेतन का अलग अलग करना ये मुख्य और ध्यान में मन लगाना चित लगाना परमात्मा मन लगाना और ज्ञान योग में विवेक पूर्वक जड़ता का विश्लेषण करना जड़ता अपने साथ में नहीं है ये होता ज्ञान योग में ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग योगास्त्रयो में आप होता एकादश स्कंध के 20वें श्लोक में 20वें अध्याय में ये बात आई है 31वां अध्याय है 20वें अध्याय में कर्मयोग का विषय है योगास्त्रयो में आप होता ऋणांग श्रेय 95वीं तीन योग का है कर्मयोग ज्ञान योग भक्ति योग विशेष आप पूछो वो देखे पूछो देखे फिर समझना पूछे अब भी पूछो अब नहीं समझना पूछो हमारी बात को काट करके और पूछो आप हमारी बात का खंडन करके आप पूछो मैं नाराज नहीं हुआ पहले कह देता हूँ मेरी बात का काट करके और आप बोलो मेरी बात खंडन करो खंडन मंडल से विषय विशद होता है साफ होता है एकदम फायदा होता है नुकसान नहीं होता नारायण नारायण नारायण अब बोलो क्या सुना है बताओ सुबह के वक्त में थोड़ी सी बारीक बातें होती है महीन बातें होती है क्योंकि आदमी थोड़े रहते हैं सुबह का वक्त बड़ा बढ़िया सात्विक होता है क्योंकि नींद से उठे हुए के सब ये जितनी क्रिया होती है क्रिया में परिश्रम होता है परिश्रम में थकावट होती है और परिश्रम नहीं होता है उसे थकावट होती है जैसे चलते चलते थक जाते हैं तो थोड़ी देर बैठ जाते हैं फिर चलते हैं मंदिर भी चलता चलता बैठता है बैठने के बाद फिर चलता है तो बैठने से विश्राम मिलता है और चलने से कार्य करने में शक्ति खर्च होती है और बैठने से शक्ति का संचय होता है विश्राम से शक्ति संचय होता है तो रात भर नींद लेने से सुबह विकास होता है बुद्धि भी ठीक होता है इंद्रिया भी ठीक होती है सजगता होती है वो कहते हैं दिन में थक जाते हैं तब सो जाते हैं सोने से उससे ताकत मिलती है विश्राम से ताकत मिलती है और क्रिया से खर्च होता है सब ये सामान्य बात है इससे विरुद्ध आपकी बात देखो तो आप बताओ हमारे तो फायदा होगा हमारी बात का खंडन करके और बात कहोगे तो हमारा लाभ होगा या नुकसान होगा, क्योंकि इस विषय में और बुद्धि विकसित होगी, फिर सोचेंगे विचार करेंगे। ग्रंथ के असली समझ मर्म को समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए, पढ़ने के लिए समझे असली मर्म को, अध्ययन करें उसका। साधक संजीवनी है ऐसे पढ़ी है, फिर उसका परिशिष्ट भी साथ में छप गया है, परिशिष्ट भी और शहीद भी साधक संजीवनी छप गई है, आप मंगा सकते हैं, देख सकते हैं। कर्म योग में मन कहाँ रहता है? कर्म योग में मन रहता है पदार्थों में, जैसे पदार्थों कामनाओं का सब त्याग कर दिया, कामनाओं के साथ में मन भी चला गया, आत्मनिव आत्मता यदा विनीतम चित्तम आत्मनिव तिष्ठते, वहां जो प्रजाति यदा कमान समान। देखो खास बात है, आप ध्यान दें, अगर आपके समझ में आ जाए तो बढ़िया बात है। साधन में चलना हो तो प्रकृति का सर्वथा संबंध विच्छेद होना चाहिए। कर्मयोग में होता है, भक्ति योग में होता है, ध्यान योग में भी होता है, वो थोड़ी देरी से पहले चित्त करता साथ में, फिर चित्त भी छूट जाता है आगे सिद्धि में। तो जड़ चेतन का विवेक पहले होना चाहिए, आरंभ में ही होना चाहिए। जड़ विभाग अलग, चेतन विभाग अलग, चेतन विभाग अलग होगा तब क्या होगा कि परमात्मा के साथ में आत्मा होगा, वो परमात्मा का अंश है। ममई वंश हो जीव लोग जीव भूत सनातना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर के साथ ही जीव का और मनुष्य इंद्रियन ये प्रकृति स्थानी, प्रकृति का कार्य है। तो प्रकृति अलग है और पुरुष अलग है, प्रकृति में पुरुषों से विद्यादि उभाव भी दोनों ही अनादि है, प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि है। इस वास्ते पहले जड़ता का त्याग सर्वता किया जाए तो पारमार्थिक उन्नति जल्दी होती है, पर प्राय ऐसा करने वाले आदमी कम है। विशेष के प्रति कार्य एक तो क्रिया और एक पदार्थ, ये दो साथ में रहते हैं और प्रति कार्य छोड़ देते हैं, परंतु अच्छे अच्छे संत होते हैं उनकी वाणी में आता है प्रकृति का कार्य एक तो पदार्थ एक क्रिया, ये दोनों साथ में रहती है। क्रियाओं ने पदार्थों के द्वारा संतोष होता है, वो जड़ के द्वारा आता है, उसमें आत्मा और परमात्मा रहते हैं। भक्ति योग में भगवान में लगता है, साधन साध्य भक्ति होती है, साधन भी भक्ति और साध्य भी भक्ति, ऐसा होता है। गीता पढ़े अच्छी तरह से पढ़े, बहुत बढ़िया गीता में विवेचन बता सुन रहा है। साधक संजीवनी पढ़े, तत्व विवेचनी पढ़े, इनको देखो आप, फिर विचार करो तो बड़ा लाभ होगा। गीता बहुत विलक्षण है, बहुत गीता साधक संजीव ने लिखी है, उसके बाद में परिशिष्ट फिर लिखा है, वो भी साथ में सब छाप छाप दिया है। अब नई छपी है तो उसमें साधक संजीवनी के साथ परिशिष्ट भी साथ में, और परिशिष्ट अलग भी छपा हुआ मिलता है, क्योंकि साधक संजीवनी अलग मिलती है। जड़ता का त्याग करो, चिन्मयता में जित लो। देखो एक सिद्धांत है, जिन जड़ता का आप त्याग करते हैं वो जड़ता आपका निरंतर त्याग कर रही है। एक क्षण भी आपके साथ में जड़ता नहीं रहती। आप जड़ता को जब खींचते हैं जड़ चीज टिकती नहीं है, क्षण भर जमा है। आप ध्यान दे एक बात बताओ, आप सज्जन जितने बैठे हैं, भाई है बहना है बैठी है, उनको जितने जितने वर्ष आपको आ गए हैं उतने वर्ष आपके खत्म हो चुके हैं। वे उम्र में से खर्च कर चुके, आप 20 वर्ष के हो गए तो 20 वर्ष उम्र में से खर्च हुए, आपका जीना 20 वर्ष कब हो गया? 50 वर्ष के हो गए तो 50 वर्ष आपका जीवन समाप्त हो गया, 50 वर्ष आपका खर्च हो गया, अब 50 वर्ष उम्र नहीं रही है। जब जन्मे थे उस समय में 50 वर्ष के साथ में थे, आप 90 वर्ष की उम्र है थे तो 90 वर्ष थे, अब 50 वर्ष हो गए तो 90 में से 50 चले गए, अब 40 रहे, अब 40 है बाकी। जितने उम्र उम्र आ गई लोग समझते हैं बड़े हो गए, अब बड़े नहीं और छोटे हो गए, छोटे जितनी उम्र बीत गई बस छोटी हो गई, वो उम्र में से ही गया है, जितना दिन बीता है उम्र में से बीता है। लोग वर्षगांठ मनाते आनंद मनाते, अरे रोना चाहिए रोना, आनंद क्या मनावे? हमारी उम्र तो चली गई इतने वर्ष, जितने वर्ष 5 वर्ष हुआ तो 5 वर्ष तो कम हो ही गए उम्र में, 50 वर्ष 50 वर्ष अब कम हो गए, अब कितने आगाड़ी कितने तक पता नहीं है, पंत 50 वर्ष तो आप मर गए, एकदम सच्ची बात है। और शंका हो तो बोलो, बोलो शंका हो तो बोल जाओ। जितने जितने वर्ष को आए हैं उतने वर्ष मर गए हैं, अब बाकी कितना है इसका पता नहीं, इतना तो खर्च हो चुका। जैसे सिनेमा देखते हैं तो देखने वाला जानकार है, वो बेटा वो देखता है, अनजान आदमी को दिखा रहा है, तो जितने जितने आध घंटा समय देखा तो आध घंटा में जितने चित्र थे वे तो आ चुके, वो चित्र तो रह गए बाकी रहे नहीं, अब बाकी जितना चित्र आगे रहा रहा तो उतने बिक गए। और जानकार कहता है इतने चित्र आगे आए गए, बस जितने आए वो तो खत्म हो ही चुके, ऐसे आपके जितने वर्ष आए उतने पर तो आप मर चुके, वो पीछे आने वाला है नहीं, वो तो खर्च हो ही गया, वो मर ही गए उतने वर्ष, अब बाकी कितना मरना है पता नहीं है। आदमी कितना मरे हुए चना है चावल है, ये बड़े होते हैं सीजते हैं तब खत्म हो जाते हैं, खाने वाले खरीब हो जाता है, इस तरह से बड़े हो गए वो खाने काम आवेंगे, काल भगवान खा लेंगे। अश्विन महामोह में कटा है, ये कड़ाव है कड़ाव, मोह में कड़ाव, उस कड़ाव में भरे हुए जीव है सभी। अश्विन महामोह में कटा है, सूर्याग्निना रात्रि दिन ईंधन है, रात्रि दिन ईंधन है, सूर्य भी अग्नि है, ईंधन जाता है पकते है, पक जाते सभी, पकड़े पर काल खा जाता है। ये युधिष्ठिर ने बताया है, यक्ष ने पूछा है, वो चारों भाई मर गए थे तो बोले जिलाने के लिए यक्ष ने प्रश्न किए, प्रश्नों के उत्तरों में एक बताया है, काफी बड़ा प्रसंग है वो महाभारत में आया है। अश्विन महा कहते बात बात को बात बात बताओ बात बताओ बात क्या है, क्या बात था, के बात था, ये क्या फन था, कष्ट बोलते, ऐसे प्रश्न है ये, उसमें बात बताइए बात क्या है। अश्विन महामोह कटा है, सूर्याग्निना रात दिवेंद्र नैना मासमी परिघट लेना भूता निकाला पसती वार्ता ए बात है। जो जो पक जाते जो काल कलेवक पूरे हो गए पक गए काल भगवान कलेवक ये पकते बड़े होते बड़े बड़े होते हैं अर्थ वाक खाने के लायक होंगे खत्म होंगे जितने वर्ष हो गए हुए उतने खत्म होंगे। कहते हैं कर्म योग में कर्म भगवान के लिए किए जाते हैं तब उसका फल नहीं मिलता है। फल की जरूरत नहीं है तो ऐसे ही चलना फिरना उठना बैठना सोना खाना जाए भगवान के लिए कैसे किया जाए ध्यान देना। आपके घर की कन्या है और आपने उसका विवाह कर दिया। विवाह होने के बाद में कन्या जो काम करती है केवल शास्त्र के करती है वही काम सब शास्त्र का होता है क्योंकि वो शास्त्र की हो गई। अब आपकी बेटी नहीं रही आपकी पुत्री है दान दे सकते हो आप परंतु आप बेटी मान करके अपना अभिमान नहीं रख सकते। तीर्थ में आप जा रहे हो वह लड़की कहती है माँ भी जाती है मैं भी साथ चलूंगी कि भाई तेरे ससुर को पूछेंगे तेरे ससुर भेजेंगे तो ले जाएंगे नहीं तो हम नहीं जा सकते। आपकी बेटी लेने में क्या अर्थ है आपकी बेटी नहीं रही वो शास्त्र की हो चुकी। अब वे सब काम शास्त्र का होगा ऐसे अपने आप को भगवान का बढ़ा दो बस आपकी क्रिया सब भगवान की होगी। आप संसार के बने हुए हो आपकी क्रिया सब संसार की होगी और परमात्मा को बढ़ दो सब परमात्मा की होगी। खाना पीना उठना बैठना सोना टट्टी पेशाब हाथ धोना पैर धोना खाना पीना सब सब क्योंकि आप खुद ही वहां के हो गए खुद ही परमात्मा के हो गए अब आप अपनी क्रिया को बताओ कन्या की क्रिया कौन सी अपनी रही कौन सी माँ बाप की रही ना माँ बाप की ना खुद की सब क्रिया पति की अपने आप को दे दिया ऐसे भगवान की भक्ति में अपने आप को दे दिया सब भगवान की क्रिया अपने आप को दे दे समर्पण कर दे भगवान का हो असली भक्त होता है वही उसे खुद का काम नहीं होता खुद दाना आता ही नहीं भगवान को ख्याल में है ना। लड़की की क्रिया सबकी सब शास्त्रीय की एक बिंदी भी देता है तो शास्त्रीय पति के नाते देता पति लाल बिंदी लगाएगा कपड़ा पहन दे तो पति की संबंध ले पति यह है तो संबंध और तरह का है। पति अगर विदेश में चला गया है तो वो कपड़ा उतना तो सुंदर नहीं पहनेगी। पति के संबंध से सब संबंध है कपड़ों का अरे तिलक का बिंदी का भी सब संबंध पति का है सासे का नहीं है यानी पैर का नहीं है सब सासे का है क्योंकि सासे की हो चुकी ऐसे भगवान का भगत भगवान का हो चुका अब की मात्र क्रिया भगवान की होगी सच्चे हृदय से भगवान का हो गया भगवान की क्रिया समझे संपूर्ण क्रिया भगवान बैठना उठना चलना फिरना खाना पीना हाथ धोना सब साधु बन गए तो साधु अब क्रिया होगी सब साधु की होगी अब गृह क्रिया नहीं होगी साधु क्रिया होगी छोड़ मैं हूँ इस बात का तो अनुभव होता है कि मैं हूँ लेकिन मेरे हृदय में भगवान है इस बात का अनुभव नहीं होता है कि भगवान है क्या ये शास्त्र शास्त्र से मान लो, शास्त्र से सर्वेश सन्निविष्ट सब हृदय में होंगे। भगवान कहते हैं भगवान केवल मानने वाले हैं, भगवान की बात कोई भी हो माननी होती है, याद नहीं होता। सो जाने दे जे उजनाई, भक्ति के बाद में भगवान को जान लेते हैं तब पता लगता है। पहले सभी बात मानने की होती है, भगवान की मात्र बात, भगवान की कोई बात भी जानने में नहीं आती, मानने में आती है। मान वो मानना फिर मानना नहीं रहता, प्रत्यक्ष हो जाता है, पर पहले मानना ही पड़ता है। ईश्वर है ये भी मानना ही पड़ता है, बिना माने बताओ क्या बताओ ईश्वर, ईश्वर है ईश्वर क्या प्रमाण है, केवल मानना है। मानना और जानना, ज्ञान मार्ग में जानना है और भक्ति मार्ग में मानना है। वो मान करके फिर जानता है और भक्ति मान करके फिर जानता है, ये फर्क है दोनों का। मान करके फिर जानता है और वो जान करके फिर मानता है, पहले मानना होता है भक्ति मार्ग में, फिर जानना होता है, और ज्ञान मार्ग में जानना होता है फिर मानना होता है, ये फर्क। आपने कहा कि जड़ता का त्याग करना चाहिए, हाँ। तो जब सब कुछ वासुदेव ही है तो फिर जड़ता का त्याग क्या होगा? वासुदेव है ये बात सुनी है, अनुभव है, बताओ। वासुदेव सब है ये बात सुनी है, अनुभव है आपको? अनुभव है तो आपके लिए कोई विधि नहीं है, साथ में त्याग 19 में सुनोगे, बहु नाम जन्म नाम अंते, बहु नाम जन्म नाम अंत अंत अंतिम जन्म, अब आगे जन्म नहीं हुआ। वासुदेव सर्वम विधि से महात्मा सुनभ, सब वासुदेव सब परमात्मा है, ये पीछे पहले मानोगे, जड़ चेतन को पहले मानना पड़ता है। आप अभी वासुदेव सर्व सुनते हो, अनुभव है क्या बताओ, अनुभव है तो बताओ, इस बात जानना ही पड़ता है, पहले मानना पड़ता है। जड़ चेतन का विभाग करके मानो, ये ज्ञान मार्ग है, और परमात्मा को मानो ये भक्ति मार्ग है। नारायण नारायण नारायण, सज्जनों अपने स्वार्थ का त्याग करके दूसरों का हित करना, ये खास बात है। अपने स्वार्थ का अभिमान का त्याग करके दूसरों का हित हो जैसे काम करना, ये पारमार्थिक मार्ग चलेगा, और अपना स्वार्थ करोगे तो पारमार्थिक मार्ग नहीं चलेगा। जन्मों के मरों के यही होगा, स्वार्थ बुद्धि का त्याग कर दो। ते प्राप्त मंत्र मामेव सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में ही काम, अपने स्वार्थ का त्याग, सबका हित कैसे हो? सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में, पर हित सर्ष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाही, पर हित बस जिनके मन माही, तिनका जग दुर्लभ सुनाई, पर हित बस जिनके मन, दूसरों को हित निवास करता है, त्याग खुश होते हुए, पर हित सारी धर्म नहीं भाई, दूसरे हित में धर्म नहीं है, दूसरों का हित ही हो, दूसरों का हित हो, ये बात होने से ही साधक होता है, और हमारा काम सिद्ध हो ये साधन नहीं होता। पारमार्थिक उन्नति नहीं होगी जन्मों के मरोगे, जन्मों के मरोगे, क्यों? कि आप तो अनित्य पदार्थ है, अनित्य आप तो रहोगे, जीते पदार्थ ले जाएंगे, पहले रोग होते हो, रोह बने साथ में रहेगा नहीं। और साधक होता है जड़ता का त्याग कर देता है, त्याग करता जड़ता रहे तो मौज, जबे तो मौज। त्याग कर देने के बाद में रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो ठीक है, अपने मतलब नहीं है, अपने जानना नहीं। साधु जब हो जाए माँ बाप भाई स्त्री पुत्र सब रहे तो मौज, सड़क मर जाए तो मौज, अपना मतलब नहीं है, अपना अपने साथ कोई संबंध नहीं है। एक साथ मर जाए सब गए तो कोई शोक नहीं होता, और बहुत धन संबंध और बहुत वैभव बढ़ जाए तो कोई हर नहीं होता, हमारा मतलब नहीं। मर जाए तो हमें मतलब नहीं, जीवे तो हमें मतलब नहीं, त्याग कर दिया। ये बात है, पहले जड़ता त्याग करना पड़ता है। इस वास्ते दान देना, पुण्य करना, सेवा करना अच्छा है। दान देने में भी स्वाभाविक क्या है, स्वाभाविक देने में रद्दी चीज देंगे। ये खेती करने वाले मिट्टी में मिलाते थे बीजों को, पर बीज बढ़िया बढ़िया बीज होता है, वो बीज है बाजरी की बीज, बीज बीज की बाजरी है। बढ़िया धान बोया जाता है तब खेती होती है। रेती में मिला देने से खेती होती है, खा जाने से रेती हो जाती है। वही दाने रोटी बना खा देते हो रेती हो जाएगी, और धूल में मिला दे खेती हो जाएगी। खेती करने के लिए धूल में मिलाना पड़ता है बढ़िया बढ़िया चीजें। दान में छुपाई दान बहुत रहेगी, थाली भी और रहेगी, गिलास भी और रहेगी। दुकानदारों कहते भाई सुपारी तो सुपारी वो बढ़िया नहीं, नहीं दान ही दान ही, तो रद्दी रद्दी पारी, रद्दी रद्दी चिल्ला गिलास, रद्दी रद्दी आलस, रद्दी रद्दी आसन, रद्दी रद्दी छाता, जो कहे तो कमरा कड़ा हो जाएगा। रद्दी रद्दी है, रद्दी सी, अरे रद्दी नहीं है, इनमें बढ़िया चीज दो। खेती में बढ़िया बीज बाजरी बाजरी बढ़िया बढ़िया बीज रेती में बनाया जाता है तब खेती होती है। इस वास्ते दान में रद्दी सी जाती, सब रद्दी सी जाते हैं, और अपने खाने के लिए बढ़िया बढ़िया चीज देते। लोग आज करते हैं जो बाज अच्छा दान है नी, एक नंबर का, उसको तो लगाते हैं व्यापार में, दो नंबर का खाते हैं, बुद्धि भ्रष्ट नहीं होगी क्या होगा बताओ। खाने में चीज दो नंबर की, व्यापार में एक नंबर की, तो खाने में दो नंबर ही खाओगे तो बुद्धि भ्रष्ट नहीं होगी तो क्या होगा, भ्रष्ट होगी बुद्धि। दो नंबर का घर में खर्चा खर्चा होते हैं, ये बहुत ही पाप की बात है, परंतु मानते नहीं है कभी। दो नंबर से काम चलाओ, एक नंबर का व्यापार में लगाओ, बुद्धि भ्रष्ट होगी, असली बात टिक नहीं सकती, सहन नहीं सकती, समझ नहीं सकते, आपके पास आ नहीं सकती अच्छी बात, समझते ही नहीं, समझते ही नहीं। ये दान पुण्य बात है, रद्दी रद्दी रद्दी रद्दी चीजें, बढ़िया चीज लगा दे वो खेती वो बोलेगा व्यापार में, एक नंबर का पैसा व्यापार में, या दो नंबर का खाने में पहनने में अपने खर्च करने में दो नंबर का, तो बुद्धि एक नंबर कैसे होगी, बुद्धि दो नंबर की होगी। याद से मक्षी चार नंबर बुद्धि आदर्शी, जैसा अन्न खाओ वैसी बुद्धि होती है। दीप अस्तमन बसराती, दीवा होता है तेल का, तिमर में आती है अंधकार कजल से पशु पैदा काजल होता है, काला काला काला खाता है, काला पैदा होगा, अच्छी चीज होगी। इस वास्ते बढ़िया चीज है, एक नंबर की खाओ, एक नंबर की खाओ, दूसरे काम में दो नंबर के लिए हो, खाने में पहनने में एक नंबर का पैसा लगाओ, बुद्धि ठीक होगी, पर खाने पहने में दो नंबर का झूठ खबर, जासादी, बेईमानी, ठगी, धोखेबाजी, ऐसे कमाया धन वो खाते हो तो बुद्धि भ्रष्ट होगी ही, संदेह नहीं है। याद संभक्षे चांदम बुद्धि भवितादृश, ईश्वर से बुद्धि शुद्ध करना हो तो शुद्ध अन्न खाओ, एक नंबर का शुद्ध अन्न, सादगी से हो, दोनों में खर्च करते खूब अच्छी तरह से, बढ़िया बढ़िया चीजें बनाते खाते हैं, राजी होते। अरे भैया इसमें नुकसान है, पर कौन माने इन बात को, मानते दो नंबर की चीज खाओगे तो बुद्धि एक नंबर की कैसे होगी बताओ, पाप का पैसा खाओगे तो अंतःकरण मैला ही होगा, शुद्ध चीज निर्मल चीज खरी कमाई का खाओ। अच्छे आदमी होते हैं वो झूठ गोड़ नहीं करते, जारसादी बेईमानी नहीं करते, ठगी नहीं करते, धोखाबाजी नहीं करते, विश्वासघात किसी के नहीं करते, उनका अन्न होना ठीक शुद्ध होता है, ऐसे भी खाने पीने में महान अशुद्ध अन्न है, झूठ का, जारसादी बेईमानी का, ठगी का, धोखेबाजी का, ऐसा अन्न खाते फिर बुद्धि शुद्ध कैसे होगी। कृपा करो कृपानाथ, शुद्ध आचरण करो, शुद्ध भाव रखो, आपका आचरण शुद्ध होगा, आप वस्तु शुद्ध होगी, दान दोते वो चीज किसी को मिलेगी उसका बनता ही शुद्ध होगा, हमारे को भिक्षा मिले तो दो नंबर की मिलेगी। हम भिक्षा लेते हैं तो कहते थे पहले जिन घरों में गर्भपात किया हुआ उस घर का हाल नजर नहीं रहेगा, हमारे को मत देना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी हमारी, आप वही अंदर वही खाते हो, अरे वही गर्भपात करते हो, यत पापम ब्रह्म हत्याया, ब्रह्म हत्या का पाप है, बड़ा भारी पाप है, विवरण गर्भपात में, गर्भपात में दूना दूना ब्रह्म हत्या है, डबल ब्रह्म हत्या का पाप लगता है, डबल गर्भपात में, एक गर्भपात में दो ब्राह्मणों को मारने की हत्या लगेगी, दो गर्भ गाते हो चार ब्राह्मणों की हत्या लगी, तीन गर्भपात किएंगे तो छह ब्राह्मणों की हत्या, छह ब्राह्मण मारे के पाप लगेगा, इतना घोर पाप लगता है, फिर बुद्धि ठिकाने कैसे रहेगी, बहुत बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, ऐसे पाप करते हैं जान जान करके। जिस प्राणी ने गर्भ में आने पर दोनों को सुख दिया अरे उसको ही मार देना, ऐसे समान कोई पाप दूसरा है क्या बताओ आप, जिसने गर्भ में आने में आपको सुख दिया, महान आनंद दिया, अरे उसको मार देना, ऐसे समान पाप है नहीं, कोई घोर पाप है, महान पाप, वो गर्भ में आया है तो आपको आनंद देख रहा है, आपको सुख देकर आया है, स्त्री और पुरुष दोनों को सुख दिया है, दोनों को सुख देख रहा है गर्भ में, उसको मार देना, खतखतल कर देना, कितना पाप है, उसने दिया सुख, अरे आप जीने जीने का अधिकारी उठोगे, मार देने खत्म कर देना, बड़ा भारी पाप है। बोलो झूठ हो तो बोलो, काटो मेरी बात को, आपको अन्न देने वाला आनंद दे करके आया गर्भ में, उसको काट देना, मार देना, नष्ट कर देना, बोलो सहस कितना बड़ा भारी पाप है, आपको सुख देने वाला, आराम देने वाला, उसको मार देना, जीने का अधिकार नहीं, उनको बड़ा घोर पाप है, ये कलयुग में ही हुआ ऐसा ही, और आदमी बेचैत नहीं होता, बेहोश नहीं होता, इतना इतना बेहोश हो जाता है, इस वास्ते ऐसे पाप मत करो, आपसे हाथ जोड़े करना, ऐसा पाप मत करो, अन्याय मत करो, इससे बड़ी दुर्दशा होगी आपकी। यहाँ किए कर्म निशंक मानी, वहां जाप कसू नहीं आएगी। हक पूछे हिसाब हजूर माही, जब लेखा दिया नहीं जाएगा। के सेवक सास सोर भया, नरदम के हाथ बिकाएगा जी। पाप का बड़ा नतीजा बड़ा खराब होता है, बड़ा खराब, बड़ा खराब। बुद्धि भ्रष्ट होगी, सच सच्ची बातें समझ सकोगे नहीं, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। इस वास्ते पाप मत करो, अन्याय मत करो, पाप मत करो, न्याय जीवन शुद्ध बनाओ, शुद्ध निर्मल जीवन बनाओ, पाप रहित शुद्ध जीवन बनाओ। अन्य आपका खराब है, आपका मन ही खराब है। जैसा खावे अन्न वैसे ही बने मन, जैसा पिए पानी वैसे बने पानी। ये बात है। इस वास्ते सज्जनों अपना जीवन पवित्र बनाओ, निर्मल बनाओ, शुद्ध बनाओ, शांति रहे, आनंद रहे, दुख नहीं रहे, संताप नहीं रहेगा। अरे अशुद्ध अंतगण अशुद्ध होगा, घबराओगे, भय होगा। अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्यानां च व्यतिक्रमः त्रिदश भविष्यन्ति अकाल मरणं भयम्। अकाल होगा, मरना होगा, भय होगा। ये आवेगी चीज है। काम किया ऐसा ही, काम किया वैसे ही नतीजा होता, नतीजा ऐसा ही होगा, शांति नहीं सुनती। और पाप नहीं करे अशांति आ ही नहीं सुनती, अशांति की ताकत नहीं आ जाती जी, कैसे आ जाएगी। हमने पाप किया ही नहीं, अन्याय किया ही नहीं है, शुभ काम किया सभी। आपका जीवन पवित्र होगा, शुद्ध होगा, निर्मल होगा, शांति रहेगी, आनंद होगा, शास्त्रों की बात समझ में आएगी, आपका बड़ा कल्याण होगा। कृपा करो कृपानाथ, पाप से बचो, पाप कर्म से बचो, बचो बचो, शुद्ध हो जाओगे, निर्मल हो जाओगे, एकदम आनंद रहेगा, मन में शांति रहेगी, सुख रहेगा, आनंद रहेगा। नहीं तो आनंद में शांति नहीं रहेगी। पाप का कमाया हुआ है पैसा, उसे अशांति रहेगी, शांति नहीं होगी। वह महंगा बस धनी बन गए, धनी बन गए कि पापी बन गए। धन इकट्ठा किया कि पाप इकट्ठा किया है, कोई पूछे तो धन इकट्ठा किया कि पाप इकट्ठा किया है, संशय पापों का किया है। आग लगा यहां जाएंगे, भीतर में जलोगे, शांति मिलेगी नहीं। ये एकदम पक्की बात है, सच्ची बात है। सुख चाहते हो, शांति चाहते हो तो पाप, पवित्र जीवन बनाओ, पवित्र निर्मल जीवन, शांति रहेगी, आनंद रहेगा, मस्ती रहेगी, आनंद रहेगा। सुख और दुख आपका शुद्ध का बनाया हुआ है, आप सुखी रह सकते हो। पाप नहीं करेंगे भाई, अन्याय नहीं करेंगे, न्याय युक्त काम करेंगे, सब मौज रहेगी, आनंद रहेगा। अगर पाप करोगे तो अशांति होगी, बच सकते नहीं। पाप करने वाला बच जाए दुख से, असंभव बात है, तो नहीं बचेगा। तो जीने में दो दिन जीवो तो सुख से तो जियो भाई, मरो तो सुखपूर्व मरो, मरने में भी दुख पाओ। जीवे तो आनंद, मरे तो आनंद, सदा दिवाली संत के आठों पैर आनंद, हनुमान रहेगा। पाप किया ही नहीं कोई है, दुख किस बात का है, दुख है ही ना। मरे तो एक दुख नहीं, जीवे तो एक दुख नहीं, आनंद आनंद रहेगा। क्यों पाप किया नहीं, अरे पाप जिसने किया है जीने में दुख है, मन में दुख है। इस वास्ते पवित्र जीवन बनाओ। एक राजपुत्र जा रहा था शिकार खेलने को, तो एक सगई राजपूत जा रहा था, एक बधिक था भील, वो भी जाता शिकार को, एक संत जा रहे थे, तो ये साथ साथ हो गए। जंगल में एक संत की कुटिया मिली, तो संतों ने नमस्कार किया, तो उन्हें चार आशीर्वाद दिया चारों को, राजपुत्र चिरंजीव, राजपुत्र चिरंजीव, वो तू जीते रहो भैया, माँ जीव ऋषि पुत्र का, एक ऋषि का लड़का था, वो तपस्या करता था, माँ जीव तुम जियो मत मर जाओ, संत महात्मा चले थे, जीव वाह मर वाह साधु, तुम साधु हो जियो शायद मरो तुम्हें, व्याध माँ जीव माँ मर व्याध जीव ही मत मरो ही मत, तो जीवे तो ही दुख कर मरे तो ही दुख, यहाँ पाप किया है, रात दिन जीवों को मारता है, खाने रोटी नहीं, पहनने कपड़ा नहीं, पाप कर तो निश्वास जाही, नहीं कटी पट नहीं पेट आगाही, ऐसा सही तो यहाँ पाप करते दुख पाते हो, मरने के बाद भी दुख पाओगे। राजा का पुत्र है, उसे तपस्या करिए चिर जी जीत रहे हो, मरने पर भूषण होगी, राजर्षि तपेश्वरी राजेश्वरी राजेश्वरी दुर्गेश्वरी, तपस्या करते राज मिलता राज के बाद नरक मिलेगा, नरक में जाना पड़ेगा। और साधु है गए वो जीवो बोले मरो, जीवे तो आनंद है मरे तो आनंद है, भगवान का भजन करता है भजन भगवान में लगा है, जीव हुआ हमारे वहां साधु तो मरो था जीवो, तो ऐसा पवित्र जीवन बनाओ जिस जीवन में मरे तो ही शांति हो रहा, जीवे तो ही शांति आनंद ही आनंद हरदम, और पापी बना तो जीने में फायदा नहीं मरने में फायदा नहीं, उपाधि को फायदा है, इस वास्ते अपना जीवन निर्मल बनाओ पवित्र बनाओ। ये सत्संग है सत्शास्त्र है ये बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे जीवो, इसे अनुसार से अपना जीवन बनाओ तो शुद्ध जीवन बनेगा, निर्मल जीवन बनेगा, आनंद जीवन बनेगा, मौज का जीवन बनेगा, खुशी रहोगे, मरो तो खुशी आनंद मरो तो जीवे तो खुशी, ये बिल्कुल सच्ची बात है एकदम। पाप मत करो अन्याय मत करो, शुद्ध जीवन अपना निर्मल जीवन बड़ी शांति है, अन्न कम मिले तो शांति है, उसमें बड़ा पदार्थ मिल जाए मन अशांति मिलेगी, इस वास्ते आप लोगों से प्रार्थना है कि हरेक विषय में शुद्ध जीवन शुद्ध अपनी नियत शुद्ध रह जाए, अपने काम शुद्ध हो जाए, हरेक का हित हो, स्वार्थ का त्याग अभिमान का त्याग, दूसरों का हित करने के लिए चेष्टा, पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, दूसरे के हित के समान धर्म नहीं है, अरे पर पीड़ा समझना है दिमाग दूसरे को पीड़ा देना अधम तो है, पर हित बस जिनके मन में आई, जिनके मन में दूसरा हित निवास करता है शांति रहती है आनंद रहता है मौज रहती है मस्त रहता है, इस वास्ते अपने द्वारा मनुष्य शरीर मिला है तो मनुष्य शरीर में दो बात है, एक तो भगवान को याद करना, एक बड़े बूढ़ों की सेवा करना, बालक है बड़े हैं बूढ़े हैं अपाहिज है आरक्षित है अंगहीन है धनहीन है पदार्थहीन है उनकी सेवा करो, वे सेवा से आपको शांति मिलेगी आनंद मिलेगा, दुख मिट जाएगा जलन मिट जाएगी आनंद रहेगा, स्वार्थ में फंस करके पाप करोगे तो जलन होगी आपका चेहरा खराब हो जाएगा, आप दृष्टि दर्शन करने से पता लगेगा ये पापी आदमी, आपने नौकरी करने वाले भी कहते हैं अकल नहीं अकल नहीं क्या होते हैं, इस वास्ते शुद्ध जीवन बनाओ निर्मल जीवन बनाओ उपकारी जीवन बनाओ हित का जीवन बनाओ, ते प्राप्त मंत्री मामेव सर्वभूत हिते रता पर हित है, पर हित सर्वधर्म नहीं भाई, संपूर्ण प्राणियों का हित करने वाला ऐसे शुद्ध बनो, निर्मल बनो, आपको आनंद रहेगा, मौज रहेगी, जीने में आनंद हुआ, मरने में भी आनंद ही रहेगा, संताप नहीं होगा। मृत्यु जैसी अवस्था में भी दुख नहीं होगा, हमने पाप किए ही नहीं, दुख इस बात का है, दुख ही दुख आचरण खराब होने से होता है, इस वजह से आचरण शुद्ध निर्मल बनाओ, आपके आचरण शुद्ध होंगे, आपका जीवन निर्मल होगा, शांति रहेगी, संतोष रहेगा, देवी भले कम हो पर शांति रहेगी, पर धन बहुत सारा क्या फायदा, अरे शरीर मोटा मोटा दिख रहा है, सूज गया, सूज सीधा सूज शोध शोध है शोध, वो मोटा शरीर क्या कम होगा, दुबला शरीर है, निरोग है, वो निरोग निरोगता सी है, तो मोटा मोटा हो जाता है ना, सूजन है सूजन रोगी है, कैसा हो गया।